او رضلوا چه ام جمیل چه داد ابو لحب فزوا اور ابو لحب دوارا دا سخت دشمنان ده حضور صلی اللہ علیہ وسلم او اللہ تعالی دنیا کی هم پا غیبان ده عذاب مسلط که ابو لحب بانده ها غداناونا نکیر او خطلا طول بدن داغی ده وجنا ٹکڑی ٹکڑی شا او ام جمیل مره دا غر سفر وطا او داغی ده وجنا غا پانسی شا دا خود دید دنیا سزا بیان شا او دا آخرت سزا هم معلومه خبر دا نو غرز دا دی چه بسوره لحب کی بیان دا عذاب دنیوی او دا عذاب اخرجی ہو نو اس پا دی سوره اخلاص کی دا غینا دا بچ کی دلو طریقہ اللہ تعالی بیانی چه دا دنیا دا عذاب نبای او انسان پا کمی طریقے سر بچ کی گی او دا آخرت دا عذاب نبای او انسان پا کمی طریقے سر بچ کی گی او سبب د بچ کېدو د دغه عذابونو نه هغه توحید خالص دی چې او سره الله تبارک وتعالی یک یو وګڼي هم په ذات کې هم په صفات او ثبوتیو کې لکه دا غي بیان راځي او هم په صفات او سلبیو کې په صفات کې هم الله تعالی یک یو وګڼي او په ذات کې هم الله تعالی یک یو وګڼي نو دا طریقہ دا پارا دا بچ کے دو دا چا ندا دا دنیا دا عذاب اور دا آخرت دا عذاب ندا یو وجہ دا مناسبت دا ما قبل سردا دا دن وجہ دادا چپا مخت صورت کیا اللہ تعالی یو لئے انعام پا مومنانو باندے بیان کو سورہ لحب کی یو عظیم شان انعام بیان اللہ تعالی کڑے دے چی اغا حلاکول دا یو لئے دشمن دا مومنانو ابو لہب دا مومنانو دیر لوی دشمنو او دبا رکاوت اچو مسلمانانو تا یا کم کسان چا غیبا اسلام روڑلو ندیبا دا غی مخت اچو او رکاوت پہ اچو نا اللہ تبارک و تعالی دا غلوی دشمن دا مومنانو دا حالات کنو دالے انعام دا باری تعالی دے پدے مومنانو باندے پا دی صورت کی اس اللہ تعالیٰ دا حق انعام دا شکریی ذکر کئی پا سورہ اخلاص کی بیان دا چاہدے دا شکریی دا حق انعام دے چکم انعام اللہ تعالیٰ پا مسلمانانو باندے کڑے ہو او حق شکریی دل دسشے دے دعوت ورکول دی توحید خالص دا باری تعالیٰ تا تو اس بخلق تا دا مومنان دعوت ورکی چا اللہ تعالیٰ یو دے یک یو دے پا ذات و پا صفات کی دا اللہ تعالیٰ سا رسول شریک نشتا نمخ کی صورت کی بیان دیو لے انعام شو جاغا حلاکول دیو عظیم و شان دشمن دی او پا دی سورہ اخلاص کی بیان دی شکریی دا غیرے او شکریہ دادا چی او انسان دعوت دا توحید ورکی نور و خلقو تا دا دو مناسبت نسو او در مناسبت دادے چه مخ کی صورت کی دا ابو لہب او دا ام جمیل چه دا خضد ابو لہب وا دا غید حلاکت بیان اللہ تعالیٰ اوکو نو پا دی سورہ اخلاص کی بیان دا چاکی سبب دا حلاکت دا غوی کئی چه دا کسانو لے حلاک شو ابو لہب لے حلاک شو اور دارنگی دا دا خضو لے حلاک شو نو سبب دا پار دا حلاکت دا غی سشو چا غی انکارو دا توحیدنا چه کم یا انسان دا اللہ تعالی دی یو والی نے انکار کئی نو دبان دی دنیا کیم عذاب راضی ہو دا آخرت عذاب کو معلوم دے فلتاسو گو رہے دا حضرت نوح علیہ السلام نرستو تر حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم زمانی پوری چه سمر منکرین دا توحید دی اللہ تعالی پا غیبان دے کسما کسم عذابون دنیوی روستی اور اخروی عذابون کو معلوم دی نو غرض دا دے چه دا دینا مخ کی صورت کی کا بیان دا حلاکت دے او دو کسان شیر دے نو پا صورت اخلاص کی بیان سبب دا حلاکت دا غی بیان ای چه دی دا صد وجنہ حلاک شوی دی او حلاک والے راغل دے دے انکار دا توحید دا وجنہ چه دی دا اللہ تعالی دے اوالی نا انکار دو او دا تمام صورتنو سرا مناسبت دا سور اخلاص ہم دے دا سور فاتحی نواق لے تر سورہ لہب پوری چه سمر سورتنا بیان شوی دی تو آغتول سورتنو کی بیشمار علوم دا قرآن اور احکام ذکر شوی دی تاسو خپله کتلی دي چې په دې قرآن کې څومره زیات علوم دي. د هر شي معلومات په دې کې شته. جميع العلم فی القرآن لیکن تقاصر عنه افهام الرجال. تمام علوم په قرآن کې دي. دا ځان له خبره ده چې مونږ په بعضې پوهېږو بعضې نه پوهېږو. چاته زمونږ ذهن رسي او چاته زمونږ ذهن نه رسي. نو مخکې په دې تمامو صورتونو کې بې شمېره علوم د قرآن بیان شو او ورسره ورسره احکام څومره ذکر شوي دي. تاسو اورېدل لاول نه تر دې وخته پورې. نو په دې صورت کې اوس بیان دی چا کوي د هغه ټولو احکامو او د علومو خلاصه بیانوي او بنیاد بیانوي چې د دې ټولو علومو خلاصه څه شی دی. د دې بنیاد څه شی دی؟ هغه توحید خالصه دی چې یو سړی په ذات صفات و ثبوتیه او صفات و سلبیه کې د الله سره شریک نه ګرځي. نو صحیح به دا بنیاد د پار د چا شو د دغه تمامو علومو چې مخکې بیان شوي دي اور دارنګې دا د چا دپاره شو د دغه احکامو دپاره. دا په منزله د تتمی دي لکه څنګه چې تاسو ته مخکې د دې بیان شوی او تاسو ته دا معلومه ده چې مقصد د قرآن صرف اور صرف توحید خالصه دی. یعنی داسې وحدانیت منل چې په هغې کې د شرک بالکل شایبه نه وي چرته کې یو شوشه پکې هم د شرک نه وي. دا مقصد د چا دی؟ د قرآن دی. نو هغه مقصد د قرآن اوس بیانېږي په چا کې؟ په سوره اخلاص کې چې هغه توحید خالصه دی. دا خو تاسو مناسبتونه بیان کړل د چا؟ د سوره اخلاص د چا سره؟ د سوره لهب سره. واضح خبره. یو مناسبت دا هم بیان شوی دی چې مخکې صورت کې بیان د دې خبرې وو چې دا مشرکان د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره دشمنی کوي او خاص کر اغا قریب ترین نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے چداغی کرو داغی سمر دشمنی دا پیغمبر سره تاسو ته معلومه ده. مخکی صورت کې بیان د عداوت د مشرکانو بیان شو د رسول الله صلی الله علیه وسلم او د مؤمنانو سره. نو په دې صورت کې الله تعالی تصریح توحید باندې کوي چې دا کم کسان مشرکان دی پټولو باندې رد راشي او ورسره ورسره تسلی دا حضور صلی الله علیه وسلم ته او دا خبر الله تعالی ټول تخی چې د کوم یو انسان تعلق د الله سره پیدا شو نو الله تعالی دې بیا بل چاته نه حواله کوي. تاسو د الله سره تعلق پیدا کړئ. سوره اخلاص کې دغه معنا بیانېږي. نو اشعار دې خبرې دې چې د کوم کسانو د الله تبارک وتعالی سره تعلق پیدا شوی دې نو الله تبارک وتعالی دا کسان بیا بل چاته نه حواله کوي. د دې تمام ضروریات د دې حفاظت د دې نجات څومره چې دي هغه کون کې څوک دی؟ الله تعالی دې. ځکه خو مسله دا ده چې بای کړي انسان دا الله سره تعلق پیدا کړي نو د هیڅ نه بیا د خوف او خطر نه کوي بیا د ير نه کوي. خو چې کله د حقیقي تعلق د چا سره پیدا شوی دا الله تبارک وتعالی سره پیدا شوی. دا مسله خلاصه شو او بیا ور سره تاسو ته چې دا اهم مسله بیانېږي چې د دغه دوارو عذابونو نه چې مخکې کوم بیان شوی دی په سوره لهب کې چې د دنیا او د آخرت عذابونه دي نو د هغې نه د خلاصي لپاره چې یو سړی به د هغې نه په څه باندې بچ کېږي د هغې بیان په دې سوره اخلاص کې دی. نو سوره اخلاص خلاصه که ستاسو نه څوک تپوس کې د دې خلاصه سره تاسو وایئ چې توحید د ذات د باری تعالی دی او توحید د خالقیت د باری تعالی دی چې الله تعالی خالق دی. دا الله نه علاوه نور څوک خالقین نشتا او الله تعالی چې دې سره شریک نشتا نه په خالقیت کې نه په مالکیت کې نه په الوهیت کې. مالک هم دې دې اور دارنګي مستحق د بندګۍ هم دې دې او پیدا کوونکي د تمام سيزونو هم دې دې. یو دا مسله بیانېږي دي کې او دین کې هغه توحید په صفات او ثبوتیو کې. دا الله لپاره دوه قسمه صفات تاسو ته معلوم دي. صفات ثبوتی دی صفات سلبی دی. صفات جمالی و جلالی دا در تزنوان صرف صفات ثبوتی دی. اللہ الصمد کے بیان دا صفات ثبوتی ہو دے. لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوان کے بیان دا صفات سلبی ہو دے. نپدی کی یکتا والد اللہ تعالیٰ پا صفات کی ام بیانی کی دا خلاصہ دا کیا غا خلاصہ دا دے سچو دا دی صورت تاستم توحید دا ذات دے اور دارنگی توحید دے پا صفات کی کاغا صفات ثبوتی دی اور کاغا صفات صفات کم دی دا صفات سلبی دی. شان نزول دا دی صورت واضح دے. شان نزول دا دی داو چی او ذل مشرکانو دا نبی علیہ السلام نتا پوسکو چی تمہنگ تا دخپل خدای نسب بیان کا چې دا سوچ دی د چا سره علاقه ده. سوچ تا سوک ہے د خپل خدای نسب مونږ ته بیان کا لکه مونږ چې د یو بل نه تپوس کوو لکه سما ته خپل نسب بیان کا او یا دا تپوس کړی دی چې ته مونږ ته خپل صفات د رب صفات بیان کا. یاد وساتئ زه ستاسو مخې ته یو خبر راولم. معرفت دی یو شی چې تاسو کوئ پی جنګلی دی یو شی کوئ نو هغه په دوو سیزنو باندې کیږي. یا خو د پاره څه اجزا دي د هغه اجزاو د وجې نه پیژنګلي د دغه شی کیږي یا د صفاتو د وجې نه کیږي. لکه انسان څه شی دی مونږ ته د دې پیژنګلي وکړی نو مونږ وایو دي کې دوه جزونه دي. یو ته مونږ حیوان وایو بل ته مونږ ناطق وایو. او په دې حیوان او ناطق سره مونږ ته ماهیت د انسان معلوم شي. دا تاسو ته معلوم دی چې دې ته کم تعریف وي ټوله باطنه خبر وي اور مراد دلته د حیوان او د انسان ناجزه ذاتیه دي. دا ځان سره پوخ دا یقین ساتي چې الله د پاره نه اجزاء ذهني شته نه الله د پاره اجزاء خارجي شته. یعنی دا په ماهیت نشته چې اجزاء مخې ته کوه مونږه تعریف د باري تعالی وکړو او اجزاء خارجي هم نشته چې د سنا الله تعالی جوړ دي. دام ګوره یاد ساتي نشته. نو په جنګلي چې دلته د الله تعالی کیږي نو دا به په صفات د باري تعالی باندې کیږي. مونږ به صفات بیانو. تاسو خپل دا محاوره مخې ته ده چې الله تعالی په قدرتونو پیژندې شي دا خبره مونږ کوو کنه کوو. مراد نه صفات د باری تعالی دي چې الله پی جندې شي په صفاتو باندې. نو دې مشرکان تپوس کو چې تمون تا د الله تعالی صفات بیان کا پی جنګلی د الله تعالی وکم سرا چې الله سشه دي او الله سدي. نو صفات دلته کرالل چې الله تعالی ګره احد خا اور دارنګه الله سمز ذات ته خا لم یلد ولم یولد دې ته تاسو ګره دې صفات سرا معرفت او پی جنګلی بیچارالا دا الله تعالی رالا چې الله تعالی دې صفات والا دې. کتا سیادی سوره شعراء کې تاسو دا مسله بیان کړو تفصیلا چې کله فرعون ته پوښتنه کړه موسی علی السلام نو ما رب العالمین چې ته رب العالمین دا نه اروه دا رب العالمین څوک دې ماته د تاریخ بیان کا. نو حضرت موسی علی السلام ملته جواب په صفات سرور کړی دې چې الک رب العالمین دې خالق د اسمانونو دې خالق د زمکو دې د دې دې د دې دې کله دا جواب ولا حضرت موسی علیہ السلام ورک نو مخه ته فرعون وای ساسو دا پیغمبر خو لیونه دی ماته نه ته پوز د سشي کړي دی دماله جواب د سشي راکو. حقیقت دا دی چې هغه فرعون لیونه و دا الله تبارک وتعالى د پاره تاسو ته ایزان اشتا هغه سي جواب ورکې دی نشي. دا الله معرفت او پیجنګلی په سرادی په صفات راضي نو لیونه حقیقت کې فرعون خو لیونه خو ګرزان ته لیونه نه وای روح ته نسبت دی چا کوي دی لیونی څوک کوي. لیا خطینا دا شای نزولو او دا جواب راغی چې قل پیغمبرت ورطا دا ہوایا چې تاسو دا اللہ تعالی پی جنگلی زمانہ غوار ہے دا اللہ تعالی دا صفات تی وار ہے دا مخد چی کمرالل. اور یا تپوس کرو چا یہودیانو دا حضور صلی اللہ علیہ وسلمنا دا یعنی دلنبی سوال جواب پتاسو ہو رہی چی اللہ تعالی یو دے یک یو دے دا بس ہمیشہ یو دے مخیم یو اسم یو دے بیام یو دے نمخ کدا الله نه خدای او نه رسول الله نه خدای اشتبل بل خدای دا الله سره نور بکیږي ان شاء الله. یاد دي تپوس کړي چا يهوديانو يهوديانو د حضور صلی الله علیه وسلم نه دا تپوس کو څه تپوس یو کو چې دا را ته وایا دا يهوديان د نبی علیہ السلام خدمت کې حاضر شیو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته چې ابو القاسم دا د نبی علیہ السلام کنیه ده. فرشتي خو الله تعالی د نور نه پیدا کړی دي. نبی علیہ السلام ته دا وایي آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ دا خوری نا پیدا کرے دے. شیطان اللہ تعالیٰ دا اور دا لمبی نا پیدا کرے دے. اسمانونا اللہ تعالیٰ دا بخار نا پیدا کرے دے لگینا. زمکا اللہ تعالیٰ پیدا کرے دے چانا دا غزگونو نا چی دا بو پا سربان دے اولادوی. تفصیل سورہ دخان کی تیر شے ہو اس را تا دعوائی دا خپل رب پا بارا کی را تاوائی چی دے دا سس سیز نا جور شے دے دارا تاوائی او دارب سو خوراک سکا کئیو دکی گیا کنو دکی گیا. نو دا تپوس یهودیانو کرے دے چانا دا نبی علیہ السلام نا چھ ملائکی اللہ دینا پیدا کرے انسان دینا پیدا کرے شیطان دینا پیدا کرے آسمان دینا پیدا کرے زمکہ دینا پیدا کرے نو کم از کم اللہ تعالیٰ دا سنجور شہد دارا جواب را کا جواب نا را لے چھ قل پیغمبر طور طویا اللہ احد دے او دا صفات کی دا تاسو جی کم وائے نو دا بی بنیاد خبر را اور یاد نجران عیسائیان را غلی دی نجران آغا دی یمن علاقہ دا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر خدمت کے دی حاضر شدہ وہ کسانو نو دئی کنا تپوس گئی چې تمنګ خپل رب بیان کچ دا سشه دے یعنی سنه جوړ دے اور دا سدی. جوابونه رالل سیبا ار یو کشي یا د دینه علاوه یا دوه کسان نور دي عامر بن طفیل اور دارنګ اربد بن معبد جوهنی دا دو ډیر زیاد ذلیلانو د ایران د نبی صلی الله علیه وسلم نه تپوس کوي او داسې ورته وي الاما تدعون یا محمد تمن چا ته بلی کوم ذات ته بلی چې دا تار واسه مونږ ته آوازونه کوي نو تمن کوم طرف ته بلی اور کوم ذات ته مو بلی نبی صلی الله علیه وسلم ورته وي چې الاما زتا سے بلم اللہ تعالی تا نو دی دوار ورتوی چی صف لنا ربکا من تقبل رب حقیقت بیان کا امن زہبن دی دسرو زرو دے من کو خپل خدایان دے گٹو لوٹو نجو کلی دی او سالا خدای لوئے دے ندابا دسرو زرو نئی یا دستون زرو ندے او یا دس پنی نجو لدے نو دا تپوس شاو کا آمیر بن تفیل اور دارنگی عربت بن معبدی جوہنی دات وکسان دی زیدیان دی دا ایتون رال دا صورت راغی جواب شو لیکن هغه خدای نه مننه تم را یاد ساته چې دی اربد باندې الله تعالی د اسمان نه اور را کوست دی باغې باندې اوس وزید او په عامر بن تفیل باندې الله تعالی و بای او طاعون مرض راو ستاون پی جنې کنه دا و بای بیماری را الله تعالی باغې سره هلاک ول او دا صورت نازل شې چې دا تاسو مخې ته دی اوس داغې تشریح کیږي او بیا به فضائل بیانو چې فضائل د دې صورت سری قل اوه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام پدې کې حقیقت کې اس بار د نبوت د نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی او تاسو حضرت شیخ واقع عبد الله دلته د کله نقطه ویلو چې جمل د لیکلي دا تفسیر دی دا یو د جلالین شرحه ده قد جلالین وضاحت کړي دي چې دادا سے مقامات کې راشي کنه نو مخ یو سوال یو دادا غي جوابي نو جواب پیغمبر د ځان نه نور کوي الله تبارک وتعالى جواب ورکړي پیغمبر په خپل باندې ول ورکړي قول وايي پیغمبر دې مشرکان او تا دې يهوديان او تا عیسایان او تا اور دارنگی چی سو کم دی داستانا تپو سنے کڑی دی تور تسو آئے ہوا شان دادے دے ہوا تا زمیر شان وی اللہ احد اللہ تبارک و تعالی یو دے یک یو دے اللہ یو دے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ترجملی کی دا احد لا شریک لہو فی الخالقیہ نشتر سوک شریک دا اللہ تعالی سرا پا خالقیت کی دے کفارونا قرآن بار بار تپوس کرے دے اسمانونا چا پیدا کری دی زمکی چا پیدا کری دی دا آخرونا چا پیدا کری دی دا چا پیدا کری دی نقی جواب سور کرے دے کہ اللہ تعالی ور دا ٹول سیزونا اللہ پیدا کری دی دا دی بوتانو کو رسنی دی پیدا کری نیو مانا چی نیشتر شریک دا اللہ تعالی سر پا خالقیت کی نیشتر شریک دا اللہ تعالی سر پا علوہیت کی اللہ تعالی صرف اور صرف مستحق دا بند گئے دے ما سیوا دا اللہ نا بل چاہتا حق دا بندگی نشتگی او دا کا بندگی قطعا اور عبادت کی دی نشی نو دی کی اشارہ شو چاہتا توحید دا باری تعالی تا مانا دادا چی اللہ احد دے اللہ تبارک و تعالی دا پارا تعدد نشتا لگا سنگ چی من دا پارا تعدد اور گنوالے دے گنوالے دا اللہ تعالی دا پارا نشتقا اور دارنگی اللہ تعالی احد دے اللہ دا پارا سنشتا دا نشتا دا نشتا دے تو لنا اللہ تعالی احد او یکتا دے دیکھ کو مسئلہ بچارا لا وہ دیکھ مسئلہ دا توحید فی الذات را لا دیتا توحید فی الذات بھی لکھی گی کہ پہ اعتبار دا ذات سر اللہ تعالیٰ یکتا دے صبح دا سر شریف نشتا اللہ الصمد ذات دیکھ سلے توحید دا صفات ثبوتی ہو دے کہ دا صفات ثبوتی دا صرف اور صرف دا اللہ تعالیٰ دا پارا ثابت تھی ما سوا دا اللہ نا دا بلچارا پارا دا صفات ثابت نہیں دی تو اس راشے پا قل ہو اللہ احد چہ دا جملہ منگوئے نو پا دے کرد راگے دا دنیا پا تمام کافرانو باندے دا دنیا کافران تا استقبلا معلوم دی جی پا لفتا اللہ سر رد راگے پچا بانے پا دہریو باندے چکم منکرین دا اللہ تعالی دی دا اللہ تعالی دے وجود نے انکار کئی نا غی باندے اللہ تعالی ردو کا پا دی جملہ کے خوا اغی وائی چی دا کائنات اسے بس خود و خود بیتا دی اور سوز دا کائنات دا پیدائش نسبت مادی تا کئی تولو باندے رد راگے چنا پیدا کون کے دلی تمام کائناتو دا اللہ تبارک و تعالی دے خود با خود پیدا ندی لگا سنچر دہریہ و نظریہ دا اور یادا چرے کنا دا مادی دی قدم دا مادی قائل دی باقی تنخید راگی چما دا قدیم ندا او ندا گی ندوی پیدا دی جی یو مسئلہ دا خورت پا دی راگی اور پا دی لفظ احد ان کی رد راگی پا مجوسیانو باندی یعنی پا آغا کسانو باندی چا گئی اللہ دی یونا علاوہ گن گنی یا دو خدایان منی یا دو نا سیوا منی مجوسیان تاس تا معلوم دی چا گئی دو خدایان منی یو تا خدای دا خیر وی او بل تا خدای دا شر وی دا نمون آغای ور لئی خیلیخا یزدان چی دے کنا دا دا خیر پیدا کون کنی یو خدای دا دی دا دے بل احرمن دے لکا شیطان نو دا دا شر پیدا کون کے دے واغی باندے اللہ تعالیٰ تنقید کو چول قدر خیره و شره من اللہ تعالیٰ اللہ خالق کل شئین اللہ دا ہر شی پیدا کون کے دے دا ہر او تاستا بار بار ما دا خبر کڑی دا چی دا خیر پیدا کے دو کی مصلحتون ہم تاستا معلوم دی او چی شر پیدا کرے دے پاغی کی مصلحتون اشتخا یو پیدا کول دا شر دی یو کسب کول دا شر دی دا فرکون تاستا ما بیان کرو چی پیدا کولی خو عین سشر کمال دے لیکن کسب دا شر چرے کا ندا سرے دا نقصان دے و دا جرم دے اغم سائل تاستا تفصیلا بیان شوی دی او پا دے کرد راغے پچا باندے و اندوانو باندے اندوان تاستا تری جنے تاستا باوری دیلی چی پا کروڑونو کروڑونو اغیزان لہ خدایان نیستی دی خدایان پا کروڑونو خدایان دے اندوانو دی او پا دے کرد راغے پا مشرکانو باندے خانا کعبہ کے سمر بوتانی تھیو دریسا و شپیتا بوتانا غیل تا کسو ادرولیو دا بوت بنن دے کار کی و سبا بدے کی و بلرز بدے کی دکال درد و غیصابی کڑے دے پا غیصاب باندے زان لبوتانو درولیو نو پا دے مشرکانو درد راغے چکم بوت پرستان دی پا حنودو باندے رد راغے چکم اندوان زان لپکرولنو خدایان منی پا چا باندے رد راغے مجوسیانو باندے رد راغے چا غید دو خدایانو قائل دی اللہ احد پا دے جماعتنو باندے اللہ تعالی ردو کو کہ دیکھ موزا اللہ تعالی احد دے اللہ پر شریک نشتا کہ نو اللہ یو شریک شتا ورنو لگن شریکان شتا تاسو اللہ پر دا شریکانو لگر دولی دی اللہ سومدو اللہ تبارک و تعالی دے احتیاج دے لکمان بے نیاز ہوائیو اصل کی اسومت چلے کا ندا پا مانا دا مسموس سر دے اللہ حق ذات دے چھو مخلوق احتیاج دے دتا اور دا احتیاج مخلوق تا نشتا اللہ مخلوق تا محتاج ندے اور تمام مخلوقات چی دے اگئی محتاج چاہتا دی اللہ تعالی تا دی دا اسومت مانا بے احتیاج اللہ بے احتیاج دے بے ضرورت دے اللہ بے نیاز دے دا مخلوق نیاز ساتھ ہے دا اللہ ضرورت اور احتیاج دے مخلوقات تا نشتا دازیو فرقہ دا چھ پاغی باندے رد پا دے عیب کراوے اغیوی چھ اللہ تعالی یو دے خود تمام مخلوقات و ضروریات دے نشی پورا کولے خواہ زان سر نور مرگری کری دی نو پا آغا آریا طبقہ دا پاغی باندے تنقید راوے چھ اللہ سمد اللہ حق ذات دے چھ دے پورا کونکے دے تمام ضروریات دے مخلوقات دے اللہ حق ذات دے چھ دا مخلوق محتاج دی دتا پا مقاصد و ضروریات اخفلوکے منگا و تاسو پا ہر مقصود اور ضرورت کی چاہتا محتاج ہو زمان ضروریات اور مقاصد پورا کون کے سوک دے اللہ تبارک و تعالی دے مصمت چھ دے کنا دا پا مانا دا مسمود سر شخا دیتا منگا مصدر مفضی للمفعول وائیو دا زمان زان لے اسطلاح دا نو مانا آغازات چھ دا خلق اغتا پا قول مقاصد و ضروریات کے محتاج دی اللہ تعالی محتاج لے دا تمام مخلوقات شو تمام مخلوق اللہ تا محتاج دی دا سمت گن مانی دیا دا ساتھ ہے مادر تا بے احتیاج مانا اکڑا چی خلق دے اللہ تا محتاج دے اللہ گرے چاہتا محتاج ندے دا سمت یو مانا دادا چی اللہ تبارک و تعالی سلطے سمت دے یعنی ہاں ذات چی دنو چت ذات بلنشتا زمنگا استاس دا عقیدہ دا چی دا اللہ تبارک و تعالی نا اچت حسی بلا نشتا اللہ سمت اللہ ہاں ذات دے آغا اچت اولوے ذات دے چی دے ذات نا بل اچت ذات نشتا سمرا چھ نور ہستائی دی یاد ساتھ ہے غطولی دی دین اخکت دی او اللہ تعالیٰ دا طولن لوئے دی او اللہ تعالیٰ دا طولن اوچت دی نو اسومت پا مانا دلوئے او دا اوچت سر پہ اعتبار دا مرتبو اور دارنگی سومت پا مانا دا سردار کامل سر آغا کامل سردار چھ پورا کون کے دا ضروریات دا مخلوقات دے کامل سردار او سیادت چاہتا حاصل دے اللہ تعالیٰ تا اللہ سید دے تو کامل سیدم دا اللہ تعالیٰ دے خد کامل سردار سوچ کے اللہ سمجھ مانا کامل سردار اللہ تعالیٰ دے جی چی دا خیر دا طول کرنا خلق پر پورا کئی جی اور دارنگی دا سنے دا سمت پا مانا دا مضبوط مطلوب حاصل اولو دا مصیبتونو لرکون کے سوچ کے اللہ تعالیٰ اللہ سمدو اللہ تعالیٰ حق ذات دے چی مطالب دا خلق پورا کئی اور مصیبتونو دا خلق کو نلرے کئی پورا کون کے دا ضروریاتو لرے کون کے دا مصیبتونو یو مانا دا سمت دادا بس اصل نسمانی دی پا دیرو باندے سکو ہے خدا کا یو مانا یاد ساتھ ہے چھے اللہ حق ذات دے چھے دا تمام مخلوقات پا مقاصد اقبلو کیوں مغتا محتاج دی او پا رفی لڑی قولو دے مصیبتنو کیوں مغتا محتاج دی دا حق ذات دے جی دا سے ندے اللہ تعالیٰ جی کنی دے چاہ ضروریات پورا کول نشی لکا سنگا چھے دا بازو دا نظریہ دا دا نظریہ دا غی بلکل غلط رکھا او بیا لم یلد گورا اللہ تبارک و تعالیٰ لم یلد و لم یولد دے اللہ تعالیٰ نہ سوک پیدا ندی اور نہ دے دچا نہ پیدا دے نہ اللہ تعالیٰ دچا رفارہ والد دے او نه الله تعالی د چا د پاره مولود د چا مولود هم نه دی د چا نه پیدا شوی هم نه دی څوک ته نه پیدا شوی هم نه دی بس نه سب بیان شو دغه نبی علیہ السلام نه تپوس کو چې نه سب بیان کده سنه سب بیان کا دا الله نه څوک نه دی پیدا نه الله د چا نه پیدا دی تاسو دا څه خیال دی ونه چې دا تپوسونه تاسو کوي نو الله تعالی نه څوک نه دی پیدا او نه الله تعالی د چا نه پیدا دی او خبره ته سوچ کوي دې کې رد راغی په بازی فرق باندې بازی فرق دا دي چې هغه څوک وي دا حضرت علی السلام دا الله زید يهوديانو دا نظریه ده او د عیسایانو نظریه دا ده چې عیسی علی السلام دا الله تعالی زید دی اور دارنګي د مشرکان مکه او دا غي نظریه دا وا چې ملائکه دا الله تعالی لونه دي نو په دې باندې رد صراحتن راغی چې ګوره یاد ساته الله تعالی دي چا والد نه دي الله تعالی دي چا والد نه دي دا رمضان د ولادت په سبا باندې دي په تکافوت شابو باندې دي هغه ځان له مسائل دي دا رمضان په احتیاج باندې دي الله تعالی محتاج نه دي یو مسله یاد ساته دلته به زمنګ نه سوګدا تپوس کوي چې په کار خداو چې دا سره غلې وي الله الصمد لم يولد ولم يلد دا معلوم سی غرست شوی او مجهول سی غمخ شوی ولی مخ شوی ګورا مخ کې نفي د دې چې الله دې چانه پیدا نه دي نو بیا نفي دا په کار دي چې الله نه څوک پیدا نه دي اول نفي د مولودیت په کار دي چې الله مولود نه دي نو بیا به نفي د چارا شي د والدیت راشي اول بچی راځي نو رسته چې تطلار کیږي کنه نو ترتیب په دا په کارو و دلته معلوم مخکې یعنی نفي د والدیت مخکې په نفي د مولودیت باندې ولي په دنیا کې د الله د والدیت عقیدی لرون کې خلق شتا او د مولودیت د عقیدی لرون کې خلق نو يهوديان وي او زهر له سلام د چا زوی دي د الله زوی دي نو الله او نه عیاذ بالله والدو ګرځو عيسى عليه السلام د الله زوی دي اور دارنګي دي مشرکان به وي چې د ملائکه د الله نو دي نو غرض زادي چې دي عقیدی ولا خلق په دنیا کې وو پوچ الله تعالی دې چانه پیدا نه دي عقیدی والنو چې دې عقیدی والنو نو زګې شي قدم معلوم مخ کړه او شي قدم مجهول سکړه رسو کړه او بل ګوره دا والدیت چې کنه ولد او والدیت خو پیژنې والد ظاهر علت د فار د وجود د ولدی والد ظاهر علت د فار د وجود د ولدی سبب هم دی کنه پیدا کون چې الله تعالی دې خو سبب دی دی نو پدې کې معنا د علتیت دا او په مولود کې معنا د معلولیت دا مجعولیت مصنوعیت دا او قانون داری چه علت مخکرا زی اور معلول رسو را زی نزکه دا سیغه دا معلوم مخکرا او سیغه دا مجهول ورپسی رسو کرا اول نفی دا والدیت رالا بیا نفی دا مولودیت رالا چه اللہ دا چا والد نده او نا اللہ تعالی دا چا مولود ده دیبانی او بل سوال را زی چه هر کنا اللہ تعالی مولود نده اور دی عقیدی والا خلق پو دنیا کی نشتا چه دنی اللہ تعالی دا چانا پیدا شویره نبی عدل تا ذکر سلا کو بیا دې ذکر ته ضرورت هم نو الله الصمد لم يلد ولم يكن له كفوا احد بس هغه عبارت پر غلو دې لم يولد ته ضرورت څه دی چې څوک دې عقیدې والا دنیا کې شته دی نه بیا دا جمله سره ذکر کیږي نو جواب به تاسو ته چې لکه مقصود په دې مقام کې یاد وساته هغه اثبات توحید دې سره در کولو د تمام احتمالات شرکیونه مقصود په اثبات توحید دې سره در کولو د تمام احتمالات شرکیونه نیو احتمال پکې داو بل احتمال داو بل داو نو سیب په دې بنیاد د دې تذکرہ راغلی دا اگر چې څوک نشته لري څوک منون کې دې نشتا لیکن احتمال خو دې کنه احتمال دې اور دې ده کې رد احتمالات شرکیو دې ځکه تاسو سما مخ کې نه وي چې په سورې اخلاص کې توحید خالصه ثابتولو بیانول لي او توحید خالصه به کله بیان شي چې تمام افراد د شرک اگر نفي شي په دې بنیاد باندې دا نفس چاره غلې دې دلم یولد راغلې دې دې قسمه ګوره شرکا دي کله یو سړی ادنا شریک دي چا سره ادنا کمزوره تا سره شریک وي کله مساوی شریک وي اور کله یو اعلی شریک وي درې قسم دي کنه نو الله تبارک وتعالى د پاره هغه ادنا شریک نشتا اولاد نشتا الله د پاره هغه اعلی شریک نشتا پلار نشتا الله د پاره مساوی